گران محترم اردوونکو السلام علیکم رب العالمین همیشه تر و تازه و خوشاله ساته محترم و شیخ القران سید امیر حسین بادشا صاحب درس حدیث مشکات شریف رومبی اجل شروع کیږي ان شاء الله دا تاسو ته په کراچی کې مساک چوک کې مړای کراچی کې د وحیدګل سره ملایويږي او په خیبر پختونخوا کې په جنگیری کې د مدینه مجلس سره په خوا کې د اسامه سره 0333 ریکارډینګ سردار علی تر فروش 0313 85 87 رحیم باب الاذان باب دې په بیان د مسائل د اذان کې دې کې د اذان د مشروعیت د کیفیت او د کمیت ذکر دی. اذان په لغت کې وای الاعلام تا خبرداری ورکول تا او په شریعت کې وای الاعلام به وخت الصلات به الفاظ مخصوصه. په شریعت کې اذان وای خبردارې ورکول د وقت د بز په الفاظ مخصوصه باندې. علامه حافظ ابن حجر رحم الله وای چې باز روایت نه دا خبره سرګندېږي چې اذان په مکه مکرمه کې د هجرت نه مخکې مشروع شوه دی. خو بیا غیر سوی والحق انه لا يصح شيء من هذه الاحاديث. حق خبره دا ده چې کوم احادیثو کې دا دي چې مشروعیت د اذان په مکه مکرمه کې راغلي دا احاديث صحیح نه دي، بلکې په مکه مکرمه کې موز بلا اذان کېدو تر دې چې هجرت وشو مدینه منوره ته. نو په مشورې سره او د وحی په نزول سره اذان په اول کال د هجرت مشروع شو. بعضی علما او دویم کال د هجرت ذکر کړي، خدا اول قول دا راجح دی. د هجرت په اول کال باندې د اذان د مشروعیت حکم شوه. وبه الفصل الاول عن انس رضي الله تعالى عنه قال ذكروا النار. صحابه مشوره کول چې د مزد وخت پته بسنګ لګي، نو دای ذکر د اور بلولو کو چې اور ببلو ناغرانا لچ خلق گوری نرازی با. والناقوس او دا ناقوس ذکر اوکو. دا ناقوس یو غٹ لرگی اپا وڑو کی لرگی وی لکا دا ٹھلی پشانا واس کئی. یرا ناقوس با بجاوو. فذکرو الیهود والنسوارا. ندی صحابه کرام مرایات کړي يهود او نسوارا چې دا خدای دا سکي. دی ورک ناقوس مو جوړ کو نو دا خود نسوارا او طریقه دا وی ربي گل بجاوو، نو دا خود يهود طریقه دا وی اور ببلو دا خود مجوس طریقه دا. اور د مجوس د ناقوس د نسوارا او د بوق دا د يهود د فامر فامر بلا بلال حکم کړشه او بلال رضی الله عنه تا الله حبيب ورته حکم کړو اي يشفع الاذان چدا ځان کلمات دي دو دو وای مگر د توحید کلمه په اخر کې مفرد را او پاول کې تکبیر سلور زله نور دي ټول کلمات دو دو زنی وای وایو تر الاقامه او په الفاظ د اقامت درات لل کای او زلزل سوا د تکبیر نه پاول کې او په اخر کې بم تکبیر دو پیری وای دا حدیث د دې دلیل چې قال قد قامت الصلاه بم یوزل وای لکه دا د امام مالک رحم الله مسلک دی دا غوی پنیز د قامت کلمات لسدی سوردی ورش الله اکبر الله اکبر شی او دا اشهد الله اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله یا للصلاه یا للفلا قد قامت الصلاه الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله سوره شول او دا نور علما وای چې نه قد قامت الصلاه بد وکرتین نو د اقامت الفاظ یولس دی وَأَنْ يُوْتِرَ الْإِقَامَةِ دام صحیح حدیث دے چه اقامت با وطرنوی او دا سنگه اقامت چه مونگا کو دام پا حدیث صحیح ہو کے ثابت دے و اسماعیل ابن ابراهیم فذكرته لایوب ابن ابي تميم ما دا خبر ذکر کړو دا حدیث می ذکر کړو ایوب ابن تميم تا فقال الا الاقامه نو ایوب مگر لفظ د اقامت دابم شفعن وی دابم دو پیری وی متفقن علیه وانبی محزورا دا قریشی دے او دا مکی مکرمی موزن و مشهور صحابی دے او د دې په دی واقعیا کې علماو یو ذکرم فرمایلی دی د الله حبیب غزوه حنین نو واپس راتلو نو اذان کې د ابو محزور سره د نور ماشومان ولکانو دی د دې د باندې خې کول لکه ماشومان چې سوي وي او دې په کې ډېر خو غوازو د الله حبیب ورته دا ماشومان رو نیسي د محبت د وجنه نو دای رونی ول عدد دا سر مسکو بس لاس راخکل شو چې هر حال بدل شو لاس راخکو سر طول حال بدل شو دا ابی محزور رضی اللہ عنہ نا روایت تے دے فرمائی القالیا پیش کړو په ما رسول الله صلی الله علیه وسلم تازین اذان هو به نفسي په خپل نفس مبارکس مال یو یو ټکی یو ما بوي فقال فرمایلی قل الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر بعض علماء لیکلی چې دا اذان موقوفاً اوریدل شوی دی، یعنی اظهار د اعراباتو په نه دی شوی. نوخه خبره دا ده چې دغه شان نیوي او دا اکبر په معنا د کبیر دی، اکبر من کل شین. اذان وی یو پورا دعوت ته وراول د الله لوی بیانې چې الله د هر سن لوی نه بیا د شهادتې نو په کلمه کې پورا د ایمان دعوت ته. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله. واذا شهادتين مو ثم تعود ابیا بوا پشی ول به پکلار و بیا با आवाज را پور تکي نو بیا به اشهد الله اله الا الله، اشهد الله اله الا الله، اشهد ان محمد الرسول الله، اشهد ان محمد الرسول الله. دیت ترجیع وای دیت سوای دا نصوص صریح دی چ ترجیع ام په اذان کې مشروع ادا. ادا مذهب د امام مالک امام شافعی ا د جمهور علما او د چ ترجیع په اذان کې ثابت او مشروع ادا. او غسل وی ترجیع یوزل بشهادتین پکلار وې نو بیا به پتی زوې. احناف د ترجیح بارے کې مختلف اقوال ویلې. ازنه اقوال اغا مناسب نه دي یا مکروه دي، د چوشه حدیثو کې یا مکروه نه وي. دیو جن زیات نه زیات خبر دارا چې ترجی مشروع د فازان کې خدا دې علماء لیکلي ترجی افضل لا او که بغیر د ترجی نه افضل. اختلاف په افضلیت کې دی. دیو جن اصل وجد چې دواړه ترجی او عدم ترجی دواړه جایز دي او ثابت دی، مشروع دی، سنت دی، د پیغمبر د سنتنا. حی علی الصلاه، دا حی اسم فعل له په معنا د امر. راشی مستا، حی علی الصلاه، حی علی الفلاح، راشی کامیابی او اخلاص ایت د هر مکروه نا. او بیا په اخر کې الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله. نګور اذان نلس کلمې شوې چې ورسره ترجیع شي د ابو محذور رضی الله عنه د صحیح روایت د وجنا رواه مسلمن. پوشه پنو لسو سورا شوی او که دغه سلور زلی تی لرکی نو بیا پینزل لستی نو عام وزانونو او کمچنن عام په بلادو کی یعی که ده ازان کلمات پینزل لستی اده اقامت اغا زمونگ پا ملکی ول لستی دی پینزل لو سر سر دو پیری قد قامت سولا سیوا شو او عربو کی یولس کلمات تی. او دا ټولې خبرې په شریعت کې ثابتې دي.